maleje. Odwiedź najbliższy salon Toyoty w dniach 24-29 marca i złap swoją wymarzoną Toyotę w wyjątkowej cenie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 marca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polska nie będzie przyjmowała nielegalnych migrantów z innych krajów, zapewnił ponownie premier. Policja przejęła we Francji 1,5 tony narkotyków. Kokaina miała trafić do naszego kraju. Dziś godzina dla ziemi. W tym roku akcja ekologów poświęcona jest ochronie bioróżnorodności. Nie ma planów wprowadzenia kontroli na naszej zachodniej granicy, powiedział po szczycie w Brukseli premier Donald Tusk. Szef rządu zapewnił też, że Polska nie będzie przyjmowała nielegalnych migrantów z innych krajów. Bardzo wielu ludzi mieszka po naszej stronie, pracuje tam albo odwrotnie, więc zamykanie granicy i przywracanie sytuacji sprzed wejścia do Unii Europejskiej wydaje mi się niepotrzebnie brutalnym i bardzo uderzającym w interesy zwykłych ludzi przedsięwzięciem. Ze względu na presję migracyjną, ze względu na to, ile mamy uchodźców z Ukrainy, nie przyjmiemy migrantów z innych krajów europejskich. Szef rządu odwiedzi dziś miejsca, gdzie powstanie Tarcza Wschód. Tonę 300 kg narkotyków przejął we Francji Centralne Biuro Śledcze Policji. Była to wspólna akcja razem ze służbami francuskimi i hiszpańskimi. Gang przemycał do naszego kraju narkotyki z Hiszpanii. Kokaina miała trafić także do Niemiec, Holandii i Anglii. Ponad 100 różnych instytucji i obiektów w całym kraju zgasi światło w trosce o planetę. Akcja Godzina dla Ziemi rozpocznie się o 20:30, mówi Dariusz Gatkowski z Fundacji WWF Polska. Bez zasobów przyrodniczych nie ma życia. Chcemy pokazać, że ochrona przyrody to nie tylko rozmowa o tak zwanych ptaszkach czy motylkach, ale tak naprawdę to jest rozmowa o człowieku. Dlatego w tym roku mówimy o zasobach przyrodniczych, o tym, jak one są dla nas potrzebne, dla rozwoju gospodarczego, dla rozwoju społecznego. Fundacja wystosowała petycję do premiera o stworzenie funduszu na odbudowę zasobów przyrodniczych. Dziś Światowy Dzień Wody. W tym roku tematem przewodnim jest ochrona lodowców. Klimat. Ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną utrzymuje się na Noteci, Pisie, Ełku i Ledze. W większości kraju jest dobra jakość powietrza, zła w Lublinie, umiarkowana w południowej i południowo-wschodniej Polsce. Ze źródeł odnawialnych pochodzi obecnie ponad 60% energii. W ciągu dnia wskaźnik ten jeszcze wzrośnie. Przy wiośnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jedziemy ze sportem? Dobre wieści. Norbert Michalak. Dobre, bo polscy piłkarze pokonali Litwę 1-0 w pierwszym meczu grupy G eliminacji Mistrzostw Świata. Na Stadionie Narodowym gola strzelił w 81 minucie Robert Lewandowski. Kibice liczą, że w następnym meczu, czyli w poniedziałek z Maltą, Polacy pokażą się z lepszej strony. To znacznie niżej notowany rywal, którego nie można lekceważyć, mówi Lewandowski. Na pewno jest dla nas kolejne wyzwanie, ale to są eliminacje. Chcemy eliminować innych, zakwalifikować się i dziś ten, no musimy sobie zdać sprawę, że każdy przeciwnik już gdzieś tam taktycznie potrafi się przygotować i oczywiście my musimy zawsze być ten o krok minimum lepsi. Początek meczu Polska-Malta w poniedziałek o 20:45. A blisko mundialu są już piłkarze Argentyny. Na zakończenie 13. kolejki pokonali na wyjeździe Urugwaj 1-0. Bramkę zdobył Thiago Almada. W ekipie Albi Celestes zabrakło kontuzjowanego Lionela Messiego. Argentyńczycy prowadzą w tabeli. Potrzebują do awansu jeszcze jednego punktu. W halowych Mistrzostwach Świata w Nankinie w lekkiej atletyce Polacy na razie zgodnie z planem. Anna Wielgosz, czyli złota medalistka Czempionatu Starego Kontynentu, sprzed kilku dni awansowała do finałowego biegu na 800 metrów. Patryk Sieradzki na tym samym dystansie również zameldował się w finale. A mistrz Europy na 60 metrów przez płotki Jakub Szymański wygrał w swojej serii eliminacyjnej. W półfinale pobiegnie też Krzysztof Kilian, a na płaskim dystansie 60 metrów bieg eliminacyjny wygrała Ewa Swoboda. Dziś po południu polskiego czasu o medal na 400 metrów powalczy Justyna Święty-Ersetic. Dziś sporo słońca, jedynie na północy i północnym wschodzie pojawią się chmury. Na północy może przelotnie padać, a wysoko w górach nadal śnieg i deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 10 do 15 stopni, na wybrzeżu od 7 do 9. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W naszym studiu są już Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Myślałam, że dzisiaj jeden z naszych gości się spóźni, ale wszedł dokładnie wtedy, kiedy był dżingiel. Poseł Dobromir Sośnierz, Konfederacja, witam serdecznie. To ja, dzień dobry. Dariusz, dzisiaj z nami najważniejsze wydarzenia dla Państwa będą komentować. Z nami w studiu są Dariusz Standerski, Nowa Lewica, wiceminister cyfryzacji. Pierwszy raz w naszym programie, więc witamy tym bardzo serdecznie. Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Barbara Oliwiecka, Polska 2053 droga. Dzień dobry. Piotr Uściński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. I Alwin Gajadur, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry, witam serdecznie. Weteran naszego śniadania. Szanowni Państwo, dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy nawet w kwestiach bezpieczeństwa polska klasa polityczna nie jest w stanie się pogodzić i mówić jednym głosem. Będzie też o tragicznym wydarzeniu, o śmierci współpracownicy Jarosława Kaczyńskiego, Barbary Skrzypek, i o tym, jak część polityków próbuje z tego zrobić polityczny użytek, i będzie o sporach w rządzie dotyczących składki zdrowotnej. Ale zaczniemy od śmierci Barbary Skrzypek, która z Jarosławem Kaczyńskim pracowała przez wiele lat, była jego szefową biura, asystentką, też taką bliską osobą. Zmarła 3 dni po przesłuchaniu w prokuraturze, gdzie zeznawała w sprawie 2 wież. Dzisiaj odbędzie się pogrzeb pani Barbary Skrzypek. I mam pytanie do pana posła Uścińskiego. Czy z dzisiejszej perspektywy, kiedy już wiadomo, że przyczyną śmierci pani Barbary Skrzypek był rozległy zawał, pan uważa, że Jarosław Kaczyński powinien przeprosić za swoje słowa, że mamy w Polsce demokrację walczącą, a Barbara Skrzypek jest jej pierwszą ofiarą? W żaden sposób nie ma potrzeby przepraszać za tą opinię. Szanowni Państwo, ja cały czas dostaję SMS-y i myślę, że wielu z naszych kolegów również od lekarzy, którzy mówią, że faktycznie ten rozległy zawał opisany tam, ja nie jestem lekarzem, więc nie będę tego powtarzał, może być spowodowany silnym stresem przeżytym w ostatnich dniach, i to ewidentnie mogło przyczynić się do śmierci pani Barbary i zapewne się przyczyniło. I tutaj pan prezes Kaczyński ma prawo wyrażać takie opinie i każdy, kto tego typu opinie wyraża, ma do tego prawo. Tutaj nie powinniście państwo zabraniać wyrażania takich opinii. A jeżeli weźmiemy pod uwagę osoby, które były na tym przesłuchaniu, czyli panią prokurator Wrzosek, no, zajadłą przeciwniczkę wszystkiego, co jest związane z Prawem i Sprawiedliwością, i 2 prawników też związanych z tamtą stroną sceny politycznej, to sobie możemy tylko wyobrazić, jak to przesłuchanie wyglądało i jak mogło być bardzo stresujące dla pani Barbary. Nie musimy sobie wyobrażać, bo protokół tego przesłuchania został ujawniony. Nie zgłaszano żadnych uwag do protokołu. Z tego protokołu też nie wynika, żeby były jakieś agresywne zdania kierowane czy uwagi wobec pani Barbary Skrzypek. No, tak został ułożony w zdania ten protokół, jak sam jeden z obecnych tam mówił, że musieli poukładać zdania to, co było treścią przesłuchania. Nie mamy żadnych nagrań z tego i mamy tylko świadków, którzy przeżyli tą sytuację. Z jednej strony politycznej. Pani Barbara się nie może niestety do tego odnieść. Nie może prostować być może nieprawd, które są opowiadane o tym spotkaniu, bo po prostu nie żyje, nie może tego sprostować, co mówi druga strona. Ja osobiście również wyrażę swój pogląd. Nie mam pewności co do zgodności treści publikowanego protokołu z tym, co faktycznie zeznawała pani Barbara. Nie mam takiej pewności, dlatego że nie został dopuszczony pełnomocnik pani Barbary, który mógłby w jej imieniu zapoznać się z treścią protokołu. Został ten protokół jej tylko odczytany. I ja powiem szczerze, nie mam zaufania do tego, że to, co zostało odczytane, to samo było zapisane w tym protokole. I pani Barbara mogła być wmanipulowana w różne rzeczy, które tam są. Więc naprawdę ciężko mi nawet przeanalizować ten protokół pod kątem takim, co prokuratura chciała, mogła chcieć koniecznie w tym protokole uzyskać jakie zapisy, nie wiem. Ale nie mam tego zaufania niestety do pani prokurator Wrzosek. Każdy inny prokurator w Polsce mógł być wyznaczony. Dlaczego akurat wylosowano w jakiś sposób panią Wrzosek, zajadłą przeciwniczkę PiSu do tego postępowania, to naprawdę budzi wielkie, wielkie obawy o to, czy to jest prowadzone, czy to postępowanie jest prowadzone obiektywnie. Na pewno nie jest. Mogłaby się odnieść do tych zarzutów, które pan poseł podniósł, bo pan poseł mówi, że nie ma pewności, że to, co pani Skrzypek powiedziała, zostało zaprotokołowane, ale tam przecież nie ma uwag świadka, bo to wszystko protokół się czyta na koniec i później świadek albo podpisuje, albo zgłasza uwagi. Znaczy kilka kwestii. Po pierwsze oskarżanie, że protokół został sfałszowany, podnoszenie tej kwestii, to jest oskarżanie zarówno pani prokurator, jak i dwóch osób, no bo rozumiem, że skoro oni wiedzieli, to także brali udział w tym procederze. To jest dwóch adwokatów, to jest zawód zaufania publicznego i naprawdę to jest bardzo poważny zarzut, który pan formułuje. To jest po pierwsze. Po drugie, łączenie tragicznej śmierci, to jest sytuacja dramatyczna dla rodziny, dla przyjaciół, śmierć bliskiej osoby. Ale łączenie śmierci z przesłuchaniem, no to jest, przepraszam bardzo, ale to jest taniec na trumna, który niestety nie po raz pierwszy Prawo i Sprawiedliwość robi. To jest po prostu obrzydliwe, obrzydliwe, naprawdę. Nie zgłoszono żadnych uwag. Co więcej, nikt nie zgłosił o wyłączenie pani prokurator Wrzosek od tego postępowania, tak jak zresztą zgłosił, zdaje się, pan Błaszczak o wyłączenie prokuratora i przekazanie komu innemu. Tak przeczytałam w jakimś przekazie medialnym. Tego tutaj nie zrobiono. Nie ma najmniejszego powodu, tak jak mówię jeszcze raz, żeby łączyć te śmierci. Czy świadek ma w ogóle prawo składać taki wniosek? Nie, ale miał pełnomocnika. Sprawa dotyczy tak naprawdę pana Jarosława Kaczyńskiego, więc można to było zrobić. Ale nieważne. Uważam, że to równie dobrze można było powiedzieć, że pani Barbara Skrzypek zmarła na skutek rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim, która odbyła się potem. No nikt takich zarzutów nie formułuje, bo one są... bo byłyby idiotyczne. Podobnie idiotyczne są zarzuty, mówienie, że to jest. Sam Jarosław Kaczyński, słuchałam w jednej ze stacji rozmowy z panem Jarosławem Kaczyńskim i powiedział, że pani Barbara Skrzypek odeszła z pracy, no ponieważ już była chora, nie dawała też sobie rady z tak dużą ilością pracy i że, cytuję, codziennie dostawała krwotoku z nosa. Więc pewnie była osobą rzeczywiście schorowaną, i może i w ogóle nie musi to mieć związku i nie ma związku, bo nie ma takiego dowodu na to, więc nie można tego formułować, podburzać. No a hejt, który się wylewa pod adresem pani prokuratora. Do tego przejdziemy, ale najpierw chciałabym, żebyście państwo się wszyscy wypowiedzieli na temat samego przesłuchania. Dariusz Standerski, czy nie jest błędem, nie było błędem prokurator Wrzosek to, że nie dopuściła pełnomocnika świadka do udziału w przesłuchaniu? Prawo mówi, że nie trzeba, ale można. Prawo mówi, że nie trzeba i całe działanie pani prokurator było tutaj w granicach prawa, bo przypomnę też, że na podstawie artykułu 48 Kodeksu Postępowania Karnego można zmienić prokuratora. Jest decyzja prokuratora nadzorującego o zmianie właśnie prokuratora prowadzącego daną sprawę. Nie złożono takiego wniosku, nie zwrócono się o zmianę prokuratora. Przesłuchanie miało miejsce. Przez 3 dni nie zgłaszano ani w przestrzeni publicznej, ani formalnie w całym postępowaniu prokuratorskim żadnych uwag, żadnych zastrzeżeń przez te 3 dni nie było. Jak mówimy o jakichś rzekomych działaniach przy protokole z przesłuchania, no to chciałem zwrócić uwagę, że jest to już poważne oskarżenie. Tak. To jest artykuł 270 Kodeksu Karnego, no i to jest kwestia, że albo ktoś składa zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, albo to jest, to są, wchodzą w grę przepisy o ochronie dóbr osobistych i to jest po prostu czyste pomówienie, jeżeli nie idzie za tym żadne działanie. W związku z czym widzimy, że przez 3 dni nie było żadnych uwag do tego postępowania. Kiedy zaczęły się uwagi do tego postępowania? Po ogłoszeniu informacji o śmierci pani Barbary Skrzypek. Od razu w jednej ze stacji telewizyjnych najpierw szef sztabu wyborczego kandydata PiS na prezydenta, później sam prezes Jarosław Kaczyński zaczęli nakręcać tę spiralę polityczną. Więc widzimy jasno, że przez te 3 dni byliśmy w stanie postępowania, gdzie nie było żadnych uwag, nie było żadnych wniosków o wyłączenie zastrzeżeń do protokołu i po tych 3 dniach włączył się niestety tryb polityczny, w którym dzisiaj jesteśmy. Ale Barbara, jest jedna rzecz jeszcze nie, tylko, Barbara, że trzeba zmienić ten przepis ponad politycznymi podziałami, żeby prokurator nie miał wolnej ręki. I to na pewno powinniśmy zrobić, żeby były przesłanki, kiedy prokurator musi dopuścić pełnomocnika świadka. Barbara, przede wszystkim dzisiaj jest pogrzeb pani Barbary Skrzypek, tak. Więc całej rodzinie i bliskim składam kondolencje. Ja to jest po pierwsze, tego, tak. Trzeba skończyć z tymi oskarżeniami, bo naprawdę łączenie tej śmierci z przesłuchaniem to jest daleko idące domniemanie. Pan poseł Uściński mówi, że nie ma pewności, że protokół jest rzetelny, ale nie mając pewności oskarża od razu, że jest nierzetelny. Tutaj państwo powinniście się zatrzymać na pytaniach, tak jak my wszyscy, i poczekać na pełne wyjaśnienia. To jest kluczowe. Ja rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość dostało przekaz dnia, że jest kampania, więc trzeba ten wątek niestety, wbrew nawet rodzinie, jak słyszałam, wykorzystać w kampanii politycznej, bo wy nie pierwszy raz budujecie taką narrację w oparciu o męczenników, o krzywdę ludzką, o niesprawiedliwości. Mówicie o reżimie. Rozumiem, że te emocje wzniecacie w swoim elektoracie, ale to jest droga donikąd, to szkodzi Polsce. My oczywiście z tego całego zdarzenia powinniśmy wyciągnąć konsekwencje. Na przykład takie, jeżeli pani prokurator miała wątpliwości, czy dopuścić pełnomocnika, bo ten pełnomocnik jest przecież mocno związany również z Jarosławem Kaczyńskim. To jest pełnomocnik Jarosława Kaczyńskiego dokładnie tak. Miał stać się tutaj pełnomocnikiem pani Barbary Skrzypek, a dodam, że sprawa jest, dotyczy Jarosława Kaczyńskiego. Pani Barbara zeznawała jako świadek. To być może trzeba wprowadzić możliwość zamiany pełnomocnika, jeżeli faktycznie świadek tego potrzebuje. I tutaj trzeba się zastanowić, jakie zmiany wprowadzić w prokuraturze w takich postępowaniach, żeby nigdy więcej żadnym innym politykom nie przyszło do głowy po prostu oskarżać i kwestionować prokuraturę. Ale mieliśmy też przed prokuraturą manifestację polityków Prawa i Sprawiedliwości. Wyszła Ewa Wrzosek i Justyna Dobrosz-Oracz, dziennikarka TVP, ujawniła film, na którym stała grupa polityków Prawa i Sprawiedliwości i europoseł Jacek Ozdoba powiedział: ja ją popchnę. Niech i tutaj wulgaryzm. Czy prokuratura powinna się zająć tym, Dobromir Sośnierz? Ja to nie chcę się wypowiadać na temat jakichś przepychanek, których nie widziałem. Pod budynkiem. Natomiast chciałem się wypowiedzieć na temat, który wcześniejsi rozmówcy się opowiadali. Proszę bardzo. Więc uważam, że tak. No, niestety to te daleko idące domniemania to jest coś, za co należy przywrócić. Ba, domniemania. To jest wprost stwierdzenie. Tak? Pan mówi tutaj o gdybologii, a tutaj prezes Kaczyński wprost stwierdził, że to jest ofiara reżimu. No na to żadnych dowodów nie przedstawił, takich dowodów nie ma i to jest w oczywisty sposób nadużycie retoryczne. Nie żeby to było pierwsze takie nadużycie, bo ja pamiętam sprawę innej pani Barbary Blidy i to bardzo podobne mechanizmy zachodziły, gdzie właściwie no, trudno powiedzieć, że ona była ofiarą PiS-u, no po prostu się zastrzeliła, nikt przecież tego nie zaplanował, a histeria wokół tego była no, analogiczna do tego. No, przypisywano winę tam ofiara reżimu kaczystowskiego, pamiętam to, i histeria była tam absolutna. Sytuacja nie, była zupełnie inna, więc, nie mieszajmy. No i co z tego, no, ale to nie w żaden, sposób nie miało związku przyczynowo-skutkowego z działaniem z znaczy, wie pan, tam była taka sytuacja, że Barbara Blida się zastrzeliła podczas zatrzymania przez ABW. No, ale jaka to wina polityków i, PiS-u? Nie, ale po prostu funkcjonariuszka pozwoliła jej wejść samej do łazienki. No jaka to wina Ziobry? Wtedy, no ale to nie można porównywać tego, bo no, Barbara nie, no, Skrzypek no, to sama się zastrzeliła, nie zastrzeliła. Tak? No, to była jej decyzja, że tutaj chciała zastrzelić. I trudno, no to takie, jak ktoś ma ochotę sobie odebrać życie, to w kosztorysie to jest jego prawo. Jak tak? Jak najbardziej skandal był tutaj taki, że sprawy do dzisiaj nie wyjaśniono. Dokładnie. Ale co tu jest wyjaśniać? Została zamieciona. Ale dobrze, nie wracajmy do sprawy Barbary Blidy. albo pan Adamowicz, prawda, też przypisywanie tego PiS-owi, no to też jest absurdalne. Bo facet nie miał żadnych politycznych motywacji, a przedstawiać to jako ewidentną znowu zbrodnię polityczną. Znaczy nie można tego porównywać, wie pan? Wprawdzie przeciwnie, to tutaj są dowody na to, że tak nie było. No, trzeba zatrzymać wszystkie, przepraszam, takie za szybkie oskarżenia, po prostu. No, to jest... No właśnie, no, chciałbym, żeby ta wstrzemięźliwość była jak robi po obu stronach. Podważają wiarygodność prokuratury, to jest tym bardziej liczyłbym, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie się zachowywało to, jak Lewica się tradycyjnie zachowuje i że przeprosi za to, że zbyt daleko idące domniemania tutaj rozpowszechniało. Tak samo jeśli chodzi o te zastrzeżenia, które pan poseł ma co do tak, wiarygodności protokołu. No, jeśli uważacie, że brak obecności pełnomocnika świadka może prowadzić takich wątpliwości, to mieliście państwo 8 lat na to, żeby wprowadzić instytucję, która by przed tym zabezpieczała. Skoro wam to przez 8 lat rządów własnych nie przeszkadzało, to teraz nie mówcie, że każde zeznanie świadka można teraz podważyć, no i bo nie ma jego pełnomocnika. No trzeba było wprowadzić przepisy, które wymuszają. Sytuacja była wyjątkowa. Pani Barbara miała problemy ze wzrokiem i nie mogła sama odczytać protokołu. Ja parę razy byłem przesłuchiwany jako świadek i zawsze pod protokołem, pod moimi zeznaniami składałem podpis po przeczytaniu dokładnie osobiście i zapoznaniu się z tym, co tam jest zapisane. Nie widzę problemu w tym, żeby dopuścić pełnomocnika, który mógłby przeczytać w sposób taki zaufaniu pani Barbara mogłaby kogoś mieć, kto by przeczytał ten protokół, zanim ona go podpisze. To powinno być oczywiste, co do ozdoby? Ozdoba rozmawiał prywatnie, można powiedzieć, ze swoimi kolegami. Nie była to wypowiedź przez mikrofon, nie była to wypowiedź skierowana do publiczności, nie była to wypowiedź publiczna. Ale prywatnie może mówić, że chce popchnąć panią prokurator? Jeżeli teraz jego oskarża... Ja nie jestem za tym, żeby ktokolwiek używał wulgaryzmów, nie jestem za tym, żeby obrażać kobiety. Oczywiste jest to. A zabiciem pan jest? Natomiast... Ale przecież pan Ozdoba nie chciał, ale oczywiście, że nie chciał. Tak powiedział. Ja ją popchnę. Tak powiedział, ale nie było widać żadnego zamysłu, że on to chce zrobić. Natomiast powiedział to... Czyli dopiero by pan potępił, jakby pan zobaczył, że popchnął. Ale panie redaktor, nie powinien takich rzeczy mówić, to oczywiste. No, dziękuję. Natomiast najbardziej oskarżają go ci, którzy publicznie, przez mikrofony, do publiczności... używali wielu wulgaryzmów skierowanych przeciwko drugiej stronie sceny politycznej. Nie będę cytował, którzy politycy krzyczeli na głos 8 gwiazdek, tak? Którzy to robili na głos i nikt nie wyciągał takich konsekwencji, jakie chcecie wobec posła Jacka Ozdoby, który mówił to do swoich kolegów. Można powiedzieć, to taka luźna rozmowa między kolegami w trudnej sytuacji i myślę, że nie powinien tego powiedzieć, ale to nie było skierowane do mikrofonów, to nie było skierowane do mediów. Jeżeli byśmy to zestawili z tymi politykami koalicji rządzącej, człowiekiem. Czy pan sobie wyobraża, że pan stoi tutaj z kolegami i mówi, że panie redaktor, ludzie mają różne temperamenty i w różny sposób... Ale przemoc czy zamiar przemocy trzeba jasno potępić, bo wie pan, w naszym życiu powinien Ja już to powiedziałem, że nie powinien tego mówić, natomiast żadnej przemocy pani Wrzosek nie doświadczyła, mimo że sama prowokowała to i nie udało jej się sprowokować tej przemocy. Nie udało, co zrobiła? Nie udało jej się sprowokować przemoc? Tej przemocy. Ale przemocy pan opowiada. No to tak, to jest to myślenie, że kobieta założy krótką spódniczkę i też prowokuje. No co pani w ogóle Przepraszam, ja to jest w ogóle słowo, które nie powinno tupać. Najlepiej, ja myślę, po wypowiedzi, bo państwo cytujecie wypowiedź Jacka Ozdoby, to po wypowiedzi Jacka Ozdoby było też tam zacytowana odpowiedź Marka Marek Suski powiedział, że jeżeli jakby odpowiedział mu na to, jeżeli by ją dotknął, tylko to ona by się zaraz przewróciła i połamała, bo była to przygotowana była właśnie na taką... Przychodziły protesty pod Sejm. Państwo z tamtej strony sceny politycznej, politycy, wielu tych polityków było, krzyczeli naprawdę bardzo wulgarne hasła przeciwko politykom Prawa i Sprawiedliwości i przewracali się wręcz na tej kostce, przecież to było nagrane, przewracali się niedotknięci przez policjantów, przewracali się i udawali, że po prostu. Szczególnie te kobiety, są bici, które pałkami teleskopowymi były bite. To one przez, się naprzewracały, tak, przez tajników. Alvin Gajadur. Czy pan się może wypowiedzieć na temat tej całej sytuacji? Na początku chciałem złożyć wyrazy współczucia rodzinie świętej pamięci pani Barbary Skrzypek. Pan prezydent Andrzej Duda ma nadzieję, że będzie rzetelne prokuratorskie postępowanie, które wyjaśni okoliczności śmierci pani świętej pamięci Barbary Skrzypek. Pan prezydent skierował też w ubiegłym tygodniu pismo, list do premiera Donalda Tuska. Oczekuje na odpowiedź, bo tam zostały zadane konkretne pytania dotyczące właśnie tego przesłuchania, więc pan prezydent oczekuje na udzielenie odpowiedzi przez pana premiera. No pan prezydent jest zaniepokojony. Ale premier ma odpowiadać na to, co się działo podczas przesłuchania? Ale przecież premier nadzoruje ministra sprawiedliwości Adama Bodnara i pan prezydent ma prawo prosić o premiera o wyjaśnienia, więc premier powinien uzyskać wszystkie potrzebne informacje od swoich podwładnych i takie informacje przekazać panu prezydentowi. Pan prezydent jest zaniepokojony w chwili obecnej, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o praworządność w Polsce, tak zwana demokracja walcząca, no to może oznaczać, że walczy się z opozycją, no bo to widać gołym okiem, że w chwili obecnej próbuje przykryć się nieudolność rządu, brak realizacji obietnic wyborczych i próbuje się tutaj za wszelką cenę walczyć z opozycją, z Prawem i Sprawiedliwością, tak aby przykryć swoją nieudolność. A pan uważa, że Jarosław Kaczyński powinien być przesłuchany w sprawie dwóch wież? Co się nie wydarzyło za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości? Od 2019 roku były zeznania Geralda Birkfellnera, że Jarosław Kaczyński go oszukał, nie zapłacił mu pieniędzy. Do tego próbował wymusić na nim łapówkę dla księdza Sawicza, który zasiadał we władzach fundacji i musiał się zgodzić na tą inwestycję dwie wieże. Czy Jarosław Kaczyński powinien być przesłuchany w tej sprawie? Redaktor, bo pan mówi o jakimś politycznym walce z przeciwnikami politycznymi, ale to jest normalna kryminalna sprawa. Jak wygląda teraz demokracja w Polsce, rządzenie dekretami? Ale powinien być przesłuchany Kaczyński, czy pani redaktor, ta sprawa, z tego co pamiętam, została umorzona już kilka lat temu. Bez przesłuchania. Natomiast wszystkie sprawy, jeżeli są jakieś zastrzeżenia, jakieś dowody, powinny być przeprowadzane, ale powinny być przeprowadzane rzetelnie, tak aby nie rodziło się pytania co do bezstronności, braku, jakby to powiedzieć, rzetelności w przeprowadzaniu tego typu postępowań. Więc tutaj, jeśli chodzi, tak jak powiedziałem, pan prezydent oczekuje od pana premiera odpowiedzi w tej, no można powiedzieć, bardzo bulwersującej sprawie. Katarzyna Piekarska, ad vocem. Znaczy ja powiem, oczywiście pewnie taka odpowiedź przyjdzie, natomiast mnie zbulwersowało zbulwersowanie. Odpowiedź na Twitterze, no bądźmy poważni, to co napisał premier. Jeśli można, chciałam się odnieść do tego zdarzenia z panem posłem Ozdobą i muszę powiedzieć, że jak znam dosyć długo pana posła Ozdobę, to naprawdę się tego po nim nie spodziewałam. To jest po prostu damski bokser. Proszę sobie teraz, drodzy panowie, wyobrazić, że siedzimy tutaj z panią posłanką, i ja mówię, o, zobacz, tam idzie prezes, to chodź, to ja go popchnę. A pani poseł mówi, wiesz, tylko nie za mocno, bo się jeszcze poślizgnie i będzie problem. No co byście zrobili? No wyobrażacie sobie coś takiego? Bo ja po prostu nie. Uważam, że takie żarty. No jeżeli wy macie takie poczucie humoru, to ja wam bardzo po prostu współczuję, bo zapowiedź, że można kogoś popchnąć. A co by było, gdyby rzeczywiście Suski tego nie powiedział i pan Ozdoba faktycznie popchnąłby panią prokurator Wrzosek. Co by się stało? No naprawdę, trzeba myśleć trzy kroki do przodu, a to jest zachowanie, tak jak mówiłam, po prostu damski bokser. Jak jest taki odważny, niech sobie pójdzie, popchnie, ja wiem, Pudzianowskiego na przykład. Ja tylko dodam, że tutaj w przeciwieństwie do przesłuchania Barbary Skrzypek mamy nagranie. Nagranie zostało ujawnione. Nic na tym nagraniu nie wskazuje, żeby to był żart. Tam panowie rozprawiali, różne padają... Tam jest więcej, pani redaktor. Tam jest jeszcze insynuacja choroby psychicznej. Tak. I co więcej, jeden z uczestników tej rozmowy, jeśli dobrze pamiętam, chyba pan poseł Kantak, pytany potem o to, on to powtórzył. gdzieś widziałam. Pani Laska Dziedzic, której to jest nagrane i to nie jest wypowiedź gdzieś tam do koleżanki, tylko wprost mówi, pani Anita Kucharska-Dziedzic, znacie państwo na pewno. Posłanka Lewicy. Która mówi wprost, że przegryzie tętnicę każdemu, kto użyje pojęcia alienacja rodzicielska. Jak jeśli skasowane, to ja mam kopię. Dobrze, ale widzi pan subtelną różnicę pomiędzy powiedzeniem przegryzę tętnicę, a... On ma jakieś głupie żarty z kolegą, a ona mówiła to na poważnie z mównicy. Tak. Ja powiem szczerze, Barbara Oliwiecka i różnicy pan nie widzi. To współczuję. Widzę na niekorzyść pani Kucharskiej-Dziedzic. To współczuję panu bardzo głęboko. Znaczy, mnie przeraziło to, co tutaj pan poseł Uściński powiedział, że pani prokurator Ewa Wrzosek prowokowała. Ja się zastanawiam, czy państwo widzicie różnicę pomiędzy politykami, posłami, a zwykłymi chuliganami, których obecność kogoś prowokuje do takiego działania. No szanowni państwo, po to jesteśmy wybrani, mamy jakąś, mamy odpowiedzialność i reprezentujemy wyborców naszych. I jak pan może mówić, że pani Wrzosek, która wyszła na demonstrację, która była skierowana przeciwko niej, prowokuje. Ona miała odwagę, żeby tam wyjść nie wyszła tam, żeby prowokować. A jeżeli chodzi, przepraszam, o zaniepokojonego... Ale na szczęście nie udało się sprowokować i nikt jej tam nie popchnął, nic się jej nie stało. Szczerze, że nikt jej nie popchnął. Na szczęście, przeciwko rządowi plany, Prawa i Sprawiedliwości, były protesty i wychodzili politycy PiSu, to byli popychani pani przez państwa. Natomiast, przepraszam, to co powiedział pan poseł Ozdoba, to jest takie planowanie ataku, taka próba reżyserowania tych emocji. Wy cały czas się babracie w tych takich strasznych, negatywnych emocjach, że oni tutaj wyreżyserują, zainscenizują taką scenkę. A to jedno zdanie, a przepraszam, zaniepokojony prezydent Andrzej Duda naprawdę jest przedostatnią, bo ostatnio jest jednak Zbigniew Ziobro, osobą w tym państwie, która może się wypowiadać na temat kryzysu w praworządności, bo jako strażnik konstytucji nie zdał żadnego egzaminu w tym temacie. Pan szanowni państwo, taka prawda. Przejdźmy do kwestii bezpieczeństwa. Sejm przyjął w czwartek uchwałę w sprawie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, uznając za szczególnie istotny zapis rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczący programu Tarcza Wschód. PiS i Konfederacja były przeciw. I chcę zapytać panią Katarzynę Piekarską, po co była ta rezolucja? Przecież w Parlamencie Europejskim Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało przeciwko rezolucji w sprawie wzmocnienia obronności Unii Europejskiej, którego elementem była Tarcza Wschód. Znaczy ja w ogóle... To było jasne, że oni zagłosują, PiS i Konfederacja zagłosują przeciwko. A niekoniecznie, no zawsze przychodzi ta refleksja. Zresztą naprawdę nie rozumiem. Ja mam tutaj tę uchwałę ze sobą i naprawdę jak ją się czyta, uchwałę Sejmu, naprawdę nie ma tam nic. Pod każdym akapitem można się podpisać. Prawo i Sprawiedliwość powtarza, że dlatego, że wypycha się, czytałam taką rozmowę pana profesora Czarnka, że wypycha się Stany Zjednoczone, NATO z Europy. To jest nieprawda. To znaczy, że w ogóle nikt nie przeczytał po prostu tej uchwały, ani rezolucji. Ja uważam, że była silna potrzeba, żeby pokazać, że jesteśmy razem. I powiem tak, że do tej pory naprawdę w tych sprawach fundamentalnych bezpieczeństwa byliśmy razem, opozycja i koalicja. I to było bardzo ważne, tak samo jak wybuchła wojna. Więc na początku, kiedy przyjmowaliśmy uchwały związane z pomocą dla Ukrainy, dla dozbrojenia Ukrainy, byliśmy tutaj razem. Wcześniej też, bo to były sprawy, które są kluczowe dla bezpieczeństwa. Jest bardzo przykro, że Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało przeciw, nie z powodów merytorycznych, bo naprawdę, panie pośle, ja nie wiem, może pan nie czytał. Natomiast tylko i wyłącznie dlatego, że ta rezolucja i uzupełnienie rezolucji europejskiej o Tarczę Wschód jest dużym sukcesem rządu Donalda Tuska i osobiście Donalda Tuska, że to się w tej rezolucji znalazło. Natomiast to jest takie nie, bo nie. Dlatego, bo żeby coś popsuć, żeby powiedzieć nie. A my jesteśmy przeciw dlatego, że koalicja jest za. Tylko dlatego, bo naprawdę jak to się czyta, to nie ma tam zdania, pod którym każdy uczciwy Polak nie mógłby się podpisać. Pytanie do pana posła Uścińskiego. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało przeciwko? Prawo i Sprawiedliwość przecież było partią, która jako pierwsza zaczęła mówić o tym, tak, że Tarcza Wschód jest potrzebna, czy zabezpieczenia na wschodniej granicy, na granicy między innymi polsko-białoruskiej. Dlaczego teraz głosujecie przeciwko? Czy wasi wyborcy zrozumieją te bolte? Pani manipuluje, pani redaktor. I tak jak cała ta strona rządowa stara się manipulować tą sprawą. Po pierwsze... Ja nie manipuluję, ja pytam. Po pierwsze, w Parlamencie Europejskim zarówno europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, jak i europosłowie Konfederacji poparli poprawkę dotyczącą wpisania Tarczy Wschód do tej rezolucji. To była poprawka zgłoszona w ostatnim momencie. To jest Dajcie dokończyć. Zagłosowali nasi europosłowie za wprowadzeniem tej poprawki. Natomiast to jest w całym tekście to jest marginalna sprawa, ta poprawka dotycząca Tarczy Wschód. Dobrze, że ona tam jest. Natomiast cały tekst tej rezolucji, white paper, no to jest bulwersujący. I w naszej uchwale sejmowej przede wszystkim nie zgadzamy się ze zdaniem. Ja nie pamiętam, próbowałem teraz szybko znaleźć w telefonie, ale pamiętam, czytałem to. Tam jest jakiś taki zapis, który mówi, że w pełni popieramy, że polski parlament w pełni popiera rezolucję. No nie możemy w pełni poprzeć tej rezolucji. Możemy poprzeć jej fragment dotyczący Tarczy Wschód, ale poparcie całej tej rezolucji, która zakłada wiele niekorzystnych dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej spraw, to właśnie jest to igranie z przyszłością Sojuszu Północnoatlantyckiego. Co konkretnie jeżeli jest Sojusz Północnoatlantycki do tej pory oparty był o... Decyzje były polityczne, ale one były zawsze merytoryczne. Zawsze to wojskowi decydowali, jakie są plany obrony, jak będą współdziałały ze sobą wojska i te każde państwo, każde wojsko ma jakieś wyznaczone zadania w ramach wspólnej obrony. Polskie wojsko konkretne zadania ma i cały czas je wykonuje, bo nie mamy wojny, ale cały czas wykonujemy zadania w ramach NATO, do których jesteśmy przygotowani i ten sojusz wojskowy powinien trwać jak najdłużej. I to się nie zmieniło. Transatlantycki sojusz z Stanami Zjednoczonymi jako jednak największą armią świata i największą armią tego sojuszu. A państwo tego nie zmieniła. Państwo głosując za tą rezolucją, dołączacie się do tego chóru państw, tych wielkich państw Europy Zachodniej, aby niestety drażnić Stany Zjednoczone. Drażnić i prowokować Stany Zjednoczone, żeby być może zaczęły wycofywać się z sojuszu. To jest wbrew interesowi Europy i wbrew interesowi Polski. I co jest ważne, również, tam są zapisy dotyczące przejmowania kompetencji. Bruksela miałaby przejąć kompetencje dotyczące bezpieczeństwa od krajów europejskich. Między innymi w ten sposób. Że zasada jednomyślności byłaby w tym przypadku niestosowana. A więc można by było przegłosować Polskę w przyszłości w sprawach dotyczących polskiej armii. Można by było przegłosować Polskę, czyli Bruksela decydowałaby, co polskie wojsko będzie robiło w sytuacji zagrożenia, a nie Polacy. Bruksela będzie decydowała, jak będą się zbroiły, poszczególne państwa, a nie my Polacy. Jeszcze jedno zdanie tylko skończę, bo to jest też ważne. My mamy rozpoczęte procesy zakupowe i trwające ze Stanów Zjednoczonych, z Korei, na zakup na przykład czołgów, na to, że te czołgi powinny być produkowane w Polsce według tych technologii, które mamy pozyskać. Państwo tego nie realizujecie, a tymczasem w tej rezolucji jest tak, że pierwszeństwo ma być do zakupów w Europie, czyli mamy kupować te czołgi, które produkują Niemcy, które produkują Francuzi, a nie ci, które kupimy z USA czy z Korei. Merytorycznie powinniśmy podejmować decyzje dotyczące zakupów do armii. Ale pan poseł chyba nie pozwoli, bo widzę, znaczy, żeby zdementować wszystkie rzeczy, które pan tutaj powiedział, to my, panie redaktor, powinniśmy przejść artykuł punkt po punkcie całej tej rezolucji. Ona jest długa. Ja zachęcam, żeby czytelnicy naprawdę to przeczytali, bo w tej rezolucji jest jasno napisane, absolutnie Unia Europejska ma być, znaczy wspiera NATO i NATO jest najważniejszym sojuszem, w którym jesteśmy wszystkie państwa europejskie, obronnym. To jest przede wszystkim, nikt nie kwestionuje NATO. Państwo stosujecie straszną manipulację. Przerażające jest to, że z jednej strony mówicie o suwerenności, mówicie o suwerenności, a z drugiej strony boicie się, i pan tu powiedział, żeby nie drażnić do Donalda Trumpa. Jesteście po prostu, zachowujecie się jak kolonia Donalda Trumpa, naprawdę. Już poza tym skandowaniem. A Donald Trump mówi co? Unia Europejska powinna wziąć większą odpowiedzialność za obronność Europy i świata. To jest po pierwsze. I teraz powiem jeszcze jedną rzecz. Europa jako Unia Europejska ma naprawdę różne problemy i różne kraje. Proszę sobie wyobrazić, że Hiszpanie, Portugalczycy, oni nie mają naszej perspektywy, oni mają inne priorytety. To, że w rezolucji na temat obronności Europy znalazło się, że Bałtycka Linia Obrony i Tarcza Wschód są priorytetem, to jest właśnie siła naszej dyplomacji, bo my jako wiarygodny partner i członek NATO, który naprawdę przeznacza na największą, jedną z największych kwot procentowych, znaczy wartości procentowych na zbrojenia, mamy teraz prawo narzucać właśnie priorytety obronne Unii Europejskiej. I to jest bardzo ważne. Jak Niemcy powiedzą, że Niemcy na przykład powiedzą, budujemy tarczę wschód na linii Odry i my tego nie będziemy mogli zablokować. Rozumie pani? To są pańskie fantazje jakieś. To są pańskie fantazje i ja naprawdę współczuję teraz politykom PiS w tym zakresie, że muszą wymyślać kolejne argumenty wzięte, nie wiem skąd, bo na pewno nie z tej rezolucji, żeby uzasadnić pewnie to pogubienie się, bo wyobrażam sobie, że to wyglądało tak, że po prostu PiS w Parlamencie Europejskim pogubiła się przed tym głosowaniem. Uznali, że cokolwiek popiera polski rząd, to musi być przeciw. No i zagłosowali przeciw. Nie wiem, czy nie przeczytali tej rezolucji, czy niedokładnie przeczytali, czy nie skonsultowali tego z centralą. No i tak wyszło i teraz staracie się na wszelkie sposoby uzasadnić to, że niedopatrzenie było i miałem osobiście nadzieję, że nastąpi ta chwila refleksji i opamiętacie się w Sejmie, popierając jednak rezolucję, która mówi jasno o jednoznacznym poparciu Ukrainy w wojnie z Rosją. Mówi o zwiększeniu finansowania obrony. Mówi o wspólnych projektach europejskich, czyli o tym, o czym mówił Jarosław Kaczyński kilkanaście lat temu, postulując powstanie armii europejskiej. I teraz to wyszukiwanie na siłę poza tak naprawdę rezolucji tych argumentów, to nie buduje powagi zarówno reprezentacji w Parlamencie Europejskim, jak i partii. No, głosowaliśmy wspólnie ręka w rękę za wieloma pakietami wsparcia Ukrainy i mam nadzieję, że to opamiętanie prędzej czy później przyjdzie, jak będzie głosowanie nad konkretnymi pakietami budowania wspólnej polityki obrony i bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że to był właśnie jednorazowy incydent i wrócimy do tego, żeby wspólnie dbać o obronność Polski i Unii Europejskiej, zwłaszcza, że teraz są pieniądze na stole. I jaka będzie reakcja Donalda Trumpa? W mojej opinii Donald Trump poprze te działania, ponieważ prezydent Stanów Zjednoczonych niejednokrotnie mówił, Unia Europejska powinna zacząć więcej wydawać na obronność. Jak podawał za przykład Polskę, to właśnie o to chodziło, żeby inne państwa również zaczęły te pieniądze tak wydawać. I dlatego była ta rezolucja, którą powinniście byli poprzeć. Panie pośle, a pana nie przekonuje ten argument dotyczący zniesienia jednomyślności, że jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy, to na przykład Węgry, które są prorosyjskie, otwarcie blokowały pomoc i przez to ta pomoc nie docierała szybko, a w tej chwili blokują w ogóle dla Polski pieniądze, które możemy można dostać. Podać, przykład, którym będziemy się pocieszać, ale można też podać przykład, w którym to się obróci przeciwko nam. No naprawdę, należy zawsze myśleć dwa kroki do przodu i nigdy, przenigdy nie zrzekać się suwerenności własnego państwa. Nie stawiać się w sytuacji, w której będziemy mogli być w jakiejś sprawie przegłosowani. Pan tu mówił o to, że pan fantazjuje, roztaczając jakąś wizję, że Niemcy zdecydują coś innego niż panu się wydaje. No proszę pana, to nie jest fantazjowanie. To jest właśnie przewidywanie innego scenariusza niż tylko pozytywny. A wy, mam wrażenie, zakładacie wyłącznie scenariusze pozytywne. Gdyby ktoś kilka lat temu powiedział, że Stany Zjednoczone zaczną się zachowywać wobec własnych sojuszników, czasami wręcz wrogów, jak to ma w zwyczaju pan prezydent Trump, to też powiedział, że fantazujemy. Ale się stało, tak? No, właśnie się okazuje, że nadmierne uzależnienie w niektórych dziedzinach od Stanów Zjednoczonych może być problematyczne w dziedzinach zbrojeń na przykład. Tak? I jaka jest nasza odpowiedź? No to się nadmiernie uzależnijmy teraz od Unii Europejskiej. Bardziej niż od NATO, bo NATO nie ma wspólnego budżetu. A tu będziemy ewidentnie szantażowani własnymi pieniędzmi, jak było w przypadku KPO. Przecież Morawiecki już się przekonał, jak to działa. wyciągnijcie lekcje. Oczywiście państwo z Platformy pewnie się tym nie martwią, bo ten szantaż to, jeśli będzie, to pewnie w ich interesie. Jak nie będzie w Polsce rządził Donald Tusk, to się okaże, że nie ma praworządności i nie dostaniemy tych pieniędzy po raz kolejny. Ale my pan, że to są dodatkowe środki, że musimy myśleć, nie oddajemy ani złotówki z polskiego budżetu na wojsko. Będzie wspólny dług, który będziemy musieli spłacać do 2027 roku. No to ja pana informuję, że to ze wspólnego długu i tak, że to będą wspólne środki, jeśli że my się będziemy musieli tak z KPO było, że będziemy się musieli zrzucać do wspólnego worka, a nic z tego nie zostanie. Nie ma żadnych dodatkowych środków, bo Unia nie ma żadnych własnych środków innych niż te, które albo wydrukuje, czyli zdewaluuje pieniądze, albo te, które ściągnie z państw członkowskich. Że te czasy minęły, więc, to 120 lat temu było. Nic nie minęło. Zasady nie ma drukarek, które drukują pieniądze. To już ojej, nie ma teoria drukarek. Pieniądza się zmieniła. Ale panowie, no pieniądze systemu bankowego to działa zupełnie inaczej, prawda? Ale to pan, teoria pieniądza się zmieniła. Typowe dla lewicy, magiczne myślenie o pieniądzach. Typowe dla ekonomisty. Teoria pieniądza już się zmieniła. Nie, to już inaczej działa. Świat inaczej działa niż pan myśli. Jak przybywa środka płatniczego, to ulega on dewaluacji. I przekonałeś się o tym w czasie COVID-u. PiS się o tym przekonał w czasie COVID-u. Nie musiał drukować tych pieniędzy fizycznie, żeby one się dewaluowały, żeby była hiperinflacja w Polsce. Pan prezydent konsekwentnie od początku prezydentury działa na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa Polski. Trzeba stawiać na mocny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Ja może przypomnę, że Stany Zjednoczone... między innymi ze Stanami Zjednoczonymi. No natomiast Stany Zjednoczone, przypomnijmy, że do budżetu, jeśli chodzi tutaj do natowskiego, dokładają się bodajże w 65%. Więc to jest teraz, no można powiedzieć, największy udział, jeśli chodzi o kwestie obronne, produkcję, raczej zbrojeniówkę. Czyli pan prezydent uważa, że błędem było to, że PiS zagłosowało przeciwko tej rezolucji w Parlamencie Europejskim? Nie, pani redaktor. Bo pan wie, że tam 16 razy pada NATO. Tarcza Wschód oczywiście jest bardzo pożądana, potrzebna. O tym też pan prezydent mówi od dawna. Wzmocnienie polsko-białoruskiej granicy. To przecież za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy została rozpoczęta inwestycja, w ramach której powstał mur. To właśnie między innymi obecnie rządzący, oprócz PSL-u, przypomnijmy, co mówili, jak Polska konsekwentnie walczyła z nielegalnymi uchodźcami, co mówił pan premier Tusk, że to są biedni ludzie. Więc dobrze, że teraz obecni nierządzący zmienili w końcu zdanie, jeśli chodzi o obronność. Więc tarcza Wschód jak najbardziej. Natomiast jeśli chodzi o rezolucję, to ja już mówiłem bodajże tydzień temu, że to nie jest żaden akt prawny, tylko wyrażenie politycznej woli i to jest tak naprawdę osłabienie Polski, jeśli chodzi o decyzję w sprawie obronności. Uzależnienie, to mówił też pan poseł Uściński, uzależnienie Polski od między innymi zakupów uzbrojenia od Francji i Niemiec. Decyzje na temat kwestii właśnie obronnych Polski podejmowała Unia Europejska, czyli to jest tak naprawdę zabranie tutaj decyzyjności, jeśli chodzi o kwestie obronne naszemu krajowi. Chcę poruszyć na antenie jeszcze jeden temat. Mam wrażenie, że wszystkie argumenty wybrzmiały. Wydział do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie potwierdził, że Mariusz Błaszczak usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień w związku z ujawnieniem części planów obronnych, konkretnie punktu 5, planu użycia sił zbrojnych RP Warta. Tam były zawarte informacje tajne i ściśle tajne. Mariusz Błaszczak się nie przyznaje do winy. Wczoraj przed prokuraturą była kolejna manifestacja. Jarosław Kaczyński odprowadzał Mariusza Błaszczaka na przesłuchanie. Katarzyna Piekarska. Czy to też jest element atakowania przeciwników? Nie, no ja właśnie słyszę, że jak prokuratura zajmuje się jakimś politykiem, to jest natychmiast, słyszymy ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że sprawa jest polityczna. Otóż nie. Sprawa nie jest polityczna dlatego, że polityk złamał prawo, tylko tak samo, to jest dokładnie taka sama sprawa kryminalna jak każda inna. I dlatego prokuratura ma obowiązek podjąć sprawę, jeżeli ktokolwiek, czy jest on politykiem, a to może nawet jeszcze bardziej powinna się tym zająć, ku przestrodze rządzących, tych następnych i jeszcze następnych. Pan Błaszczak został oskarżony o bardzo poważne przestępstwo i tak naprawdę... No jeszcze nie jest oskarżony, dopiero jest podejrzany. Znaczy podejrzany, tak, ale w ciągu, słyszeliśmy, że w ciągu 2 miesięcy, i mnie to cieszy, 2-3 miesiące zapowiedział na konferencji pan prokurator, że będzie skierowany akt oskarżenia do sądu i sprawa będzie toczyła się przed niezależnym sądem, więc myślę, że też to stanie wyjęta z tego sporu politycznego. Niewątpliwie to było działanie na szkodę państwa, ujawnienie części fragmentu planów obrony Polski i dobrze, że prokuratura tę sprawę podjęła. Kiedy to było zrobione, bo przypomnijmy, że te plany są z 2011 roku, natomiast to zostało ujawnione przez pana byłego ministra tuż przed wyborami tak naprawdę, czyli zostało to zrobione w kampanii wyborczej, czyli użyto tych planów dla doraźnego zysku politycznego. To się naprawdę po prostu nie mieści w głowie, że tak mało dla pana posła po prostu znaczy bezpieczeństwo. To był spot wyemitowany w TVP o tym, że tutaj przeciwnicy polityczni PiSu chcieli oddać wschodnią część Polski. Pan Piotr Uściński, Mariusz Błaszczak się nie przyznaje do zarzutów. No ma prawo też się nie przyznawać. Pani redaktor, w każdej formacji politycznej pewnie są osoby, które można jakieś zarzuty stawiać, ale akurat w naszej formacji ja za Mariusza Błaszczaka dam sobie rękę uciąć, że on nie zrobił niczego, że nie popełnił żadnego przestępstwa i to, co robi dla dobra Rzeczypospolitej. Ujawniając te plany, ujawnił dokumenty, które były już historyczne, znajdowały się w biurze historycznym i to jest normalne, że do takich dokumentów mają dostęp historycy. Po prostu część tego dokumentu została ujawniona opinii publicznej na takich zasadach ogólnych. Ale pani dokument, ale który tam jest nie klauzula aktualny, archiwalna dokument, A. Tam to jest dokładnie, który, one dokument, są chronione. Nie jest już aktualny. A jak nie pan się odniesie do zarzutu, momencie, że to nie Błaszczak nadawał klauzulę tajności, więc nie on ją powinien zdejmować? No to jeżeli ktoś, przepraszam, no, że ktoś nada klauzulę tajności z poprzedniego pokolenia już nie żyje, to nie można odtajniać dokumentów. No można odtajniać dokumenty. Ten, kto ma do tego uprawnienia ustawowe, no, może tutaj to robić. Szef sztabu generalnego tutaj, powinien to odtajnić. I tutaj jest przepis, że to ta instytucja, która nadała, ma prawo do odtajnienia. To nie, że osoba, minister obrony, narodowej jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, jest zwierzchnikiem wszystkich żołnierzy w Polsce. To prawda. I szanowni państwo, miał do tego prawo, ale działał też, to co ważne jest podkreślić, działał w bardzo dużym interesie publicznym. Ujawnił plany, które nie powinny już nigdy wrócić na agendę. Nigdy więcej w Polsce nikt nie powinien planować naszej obronności na linii Wisły. Ale ja pochodzę z powiatu 5. Wołomińskiego. Powiat Wołomiński jest ziemią cudu nad Wisłą. Radzymin na przykład, ale inne miejscowości również, ale Radzymin wielokrotnie przychodził z jednych do drugich rąk i był zniszczony 105 lat temu w bitwie z bolszewikami, tak jak Bucza pod Kijowem czy Irpień. I my nie chcemy, żeby obrona Rzeczpospolitej była właśnie na linii Wisły, żeby znowu ziemie nadwiślańskie były linią frontu. My musimy bronić każdego cala polskiej ziemi i tą zmianę dokonał Mariusz Błaszczak. Mam nadzieję, że nigdy się z tego nikt nie wycofa i że obecny minister obrony narodowej i kolejni też będą chcieli bronić każdego cala polskiej ziemi. Linia obrony powinna być na Bugu, zostało a nie nam już na antenie niewiele czasu. Dariusz Standerski. Znaczy, ja naprawdę doceniam kunszt, żeby w jednym zdaniu powiedzieć, że to jest tylko jakieś papiery archiwalne, a jednocześnie, że to był ważny dokument strategiczny i należało w interesie Rzeczpospolitej go odtajnić. Naprawdę doceniam tę figurę retoryczną, natomiast to nie przeczy faktom, że zgodnie z artykułem 265 kodeksu karnego, kto używa dokumentów o klauzuli ściśle tajne niezgodnie z przeznaczeniem, podlega karze do 5 lat pozbawienia wolności. A jakim przeznaczeniem jest wrzucenie tych dokumentów do spotu wyborczego partii przed wyborami? I tutaj też pytanie, że akurat ten fragment tych planów został odtajniony, ten jeden z wielu scenariuszy. Dobrze wiadomo, że przygotowywane są w wojsku różne scenariusze na temat wojny i akurat pan minister odtajnił ten najbardziej negatywny, a nie odtajnił tego, który być może, bo nie wiemy, na szczęście nie odtajniono innych, znaczy, ale na nie odtajniono na przykład na być może scenariuszy, które zakładają linię frontu na Mińsku lub pod Moskwą. Że nie ma żadnej dodatkowej linii obrony, że nie było żadnej dodatkowej linii obrony i mam nadzieję, że żadne takie dokumenty nie będą. Ścianie jest niezmobilizowany i wtedy akurat ten spot w telewizji polskiej się pojawił. Barbara Oliwiecka. Szanowni Państwo, ja jestem naprawdę w szoku, że można bronić takich decyzji. Ja, to jest to, co zrobił pan Błaszczak. To było w interesie po prostu niestety Putina i na szkodę też naszych sojuszników, bo straciliśmy wiarygodność po prostu jako sojusznicy. Krótko, proszę, bo jeszcze dobra i tylko jeszcze powiem, że oczywiście, że to była manipulacja, wyciągnięcie w spocie wyborczym jednego wariantu, tego najstraszniejszego, kiedy Polskę opuszczają wojska sojusznicze, kiedy trzeba grać na czas i na zwłokę. Pozostały cztery warianty pana Błaszczaka nie interesowały, bo nie wzbudzały emocji, miały nie motywować, nie zastraszały ludności na wschodzie. To było działanie polityczne pod kampanię wyborczą i jest niedopuszczalne. Ja rzadko popieram znoszenie immunitetów, ale w tej sytuacji byłbym akurat za tym. Uważam, że odtajnianie jakichkolwiek planów, nawet nieaktualnych, znaczy no, wariantów obrony jest w Polsce skończona ilość, tak? To nie jest, że mamy nieskończoną ilość rzek typu Wisła, na których możemy się bronić w razie czego, tylko ich jest, no Wisła jest tam, gdzie jest, no akurat w Pechowo, w środku Polski, a nie na granicy wschodniej. Jeśli państwo uważali, że trzeba mieć jakieś linię umocnioną na wschodniej granicy, to mogliście zbudować wał Jarosława jakiś tam, prawda, ale go nie zbudowaliście. Więc oczywiście jako jeden z wariantów obrony należy to brać pod uwagę, można sobie zapisać, no papier wszystko zniesie. Możemy napisać, że się na Wołdze będziemy bronić nawet. No, ale no, w 1939 też słyszeliśmy, że ani guzika nie oddaliśmy, a nie oddamy. Mieliśmy taką linię właśnie, taką taktykę obrony na całej granicy i ona szybko się posypała natychmiast. No, więc musi być wariant A, B, C, D i E. Jest skrajnie nieodpowiedzialne, nieuczciwe i głupie wręcz, żeby ujawniać fragment, jakikolwiek fragment naszych planów obronnych, nawet już nieaktualnych, bo to może być potrzeba sięgnięcia jednak po ten wariant obrony. Nawet jeśli państwo optymistycznie, co teraz państwo nie bierzecie pod uwagę innego wariantu niż optymistyczny, że my się obronimy na granicy. A jak się nie obronimy na granicy, to i co? Alvin Gajador, króciutko. No te plany były już nieaktualne. Przypomnijmy, co rząd PO-PSL kilkanaście lat temu robił. No, likwidował jednostki wojskowe. Armia była tak naprawdę... Co robił pan Macierewicz? No, pani poseł. Stworzył WOT, Wojsko Obrony właśnie, Terytorialnej. Które krytykowaliście, więc armia była kilkanaście lat temu tak naprawdę niedoinwestowana. 80 bodajże tysięcy żołnierzy, teraz mamy ponad 200 tysięcy. I takich rzeczy, które właśnie robił rząd PO-PSL kilkanaście lat temu, no do takich rzeczy nie powinno dochodzić. Więc to, tutaj Antoni opinia, Macierewicz, opinia publiczna dobrze, że poznała to, co kiedyś się działo i żeby do takich rzeczy tak naprawdę nigdy więcej nie dochodziło. Ale to znaczy, że pan popiera ujawnianie planów obronnych Polski? To były nieaktualne, pani redaktor. To były nieaktualne plany tak naprawdę. No, to były... Ale to i tak... jakby teraz ujawnić plany z pośrodka rządów Prawa i Sprawiedliwości z 2019 do 2020. To były nieaktualne plany. Z 2011 roku. To tak jakby teraz rząd ujawnił plany z 2017. Ale wie pan, generałowie mówią, że na podstawie tego jednego punktu wywiady obcych państw są w stanie zrekonstruować linię obrony Polski. Też te wcześniejsze punkty. Przecież tam też nie się zoli rząd PO-PSL no tak naprawdę nie troszczył się o ścianę wschodnią, Polskę. Znaczy, to jest czy pan się może do tego zarzutu odnieść, co generałowie mówią, że to nie powinno się w ogóle ujawniać planów ani archiwalnych, ani obecnych? Pani redaktor, ja uważam, że opinia publiczna powinna być świadoma tego, co rządzący wszystkie robią. Plany? To były nieaktualne plany. Bardzo dziękuję za uwagę. To było śniadanie. Wkrótce przechodzimy do internetu. Proszę z nami zostać. Będziemy rozmawiać o tym, dlaczego rząd się nie może dogadać w sprawie obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy.